Dodenherdenking is zonder incidenten verlopen. Om 8 uur was het in het hele land 2 minuten stil. Op de Dam in Amsterdam waren 4400 mensen aanwezig, waarschijnlijk door het slechte weer. Er mochten dit jaar maximaal 10.000 mensen bij de nationale herdenking zijn. Ook op andere plekken waren er herdenkingsbijeenkomsten, zoals op het militaire ereveld Grebbeberg in Rhenen. En in Madurodam in Den Haag was de nationale kinderherdenking. In de Duitse stad Dresden is een kandidaat voor de Europese verkiezingen zwaar gewond geraakt bij een aanval door 4 onbekenden. SPD-europarlementariër Matthias Ecke moest worden geopereerd, liet de politie weten. Een 45-jarige jurist in Groot-Brittannië heeft 7,5 jaar cel gekregen omdat ze voor klanten frauduleuze aanvragen deed voor verblijfsvergunningen. Zo misbruikte ze onder meer een regeling die was opgezet voor illegalen die slachtoffer werden van de fatale Grenfell-brand. NPO Radio 1. NTR. Stroomt er in 2030 nog schoon drinkwater uit de kraan? De stand van het water. Meerte van der Drift. De zeevaart, de deltawerken, watervogels en ons drinkwater vanuit de duinen. Nederland is een waterland en toch bungelen we ergens onderaan als het gaat om onze waterkwaliteit. Er dreigt een tekort aan drinkwater. En de rest van het water die voldoet lang niet aan de Europese standaard. Wat gaat er mis en wie is er verantwoordelijk voor een oplossing? Vanavond maken we de balans op in deze speciale uitzending. Want hoe staan we ervoor? De stand van het water. Het is een veelomvattend vraagstuk, het watervraagstuk. Ik heb het opgeknipt in drinkwater, grondwater en steeds extremere uitersten. Dus droogte of juist heel veel regen. Vincent de Graaf van drinkwaterbedrijf Oase, welkom. Dankjewel. Ja. Het is 2030. Ik draai de kraan open en er komt geen drinkwater uit. Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. Ik ook niet. Maar het is een scenario wat het RIVM schetst. Ja, dat klopt. Wat is er aan de hand? Nou ja, wat er aan de hand is, is dat er... We zijn in Nederland natuurlijk... Het is steeds drukker. Het is drukker in de ondergrond. Het is drukker boven de grond. We hebben allerlei functies bedacht met elkaar waar landbouw moet gebeuren. Huizen gebouwd moeten worden. Van alles moeten we... En dan hebben we af en toe ook extra drinkwater nodig. En waar vinden we dat dan? Ja, we zitten elkaar een beetje in de weg. Het is te vol. We willen te veel op dit stukje land. Ja. Waar loop je dan tegenaan als drinkwaterbedrijf? Waar je als drinkwaterbedrijf tegenaan loopt, dat is eigenlijk dat je een hele lange termijn scope hebt. Hè. Je zet een zuiveringsinstallatie neer voor 1 jaar of 30. Dan moet je goed nadenken wat heb je aan kwantiteit nodig. Heb je een bouwtraject, duurt 1 jaar of 5. En dan heb je voorafgaand aan een nieuwe winning heb je een mertraject te doorlopen van 1 jaar of 5, 6, 7. Bij elkaar opgeteld 13 jaar. En dat is voor de meeste mensen die proberen vooruit te kijken, die denken dat komt wel goed. En dat komt niet goed. Want je moet nu al beginnen als je wil dat Juist. Het goed komt. Ja. Is dat het probleem? Dus dat is een probleem omdat we met elkaar moeilijk besluiten nemen in dit land. Dat we het steeds ingewikkelder vinden om ook af en toe eens besluiten te nemen die niet heel erg passend zijn. En dat we volgens mij ook op een aantal vlakken vergeten zijn wat ook alweer de bedoeling was. Weet je wel, waar kwamen we vandaan? Drinkwater is zo gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon. En we draaien de kraan open, we gebruiken het gewoon en we denken het zit wel goed. En daar zijn heel veel mensen heel hard iedere dag mee aan het werk. En dat is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja, dat idee vind ik dus ook moeilijk om het vast te pakken, om het te begrijpen. Ook als je naar buiten kijkt, denk ik, nou, water zat. Ja. Uiteindelijk komt dat in de grond. Ja. Ja, zo ziet het er wel uit, ja. Maar zo is het uiteindelijk niet. Even los van de waterkwantiteit. Want we zitten aan het einde van de rit. Hè. Dus er valt van alles in Zwitserland. En er valt van alles in Duitsland. En dat komt met rivieren hier naartoe. We hebben zelf ook heel veel regen. Maar in de ondergrond, het water wat wij gebruiken, dat is er niet, dat is niet oneindig aanwezig. Wij maken gebruik van oevergrondwater. Dat is water wat indirect komt uit, in ons geval, rivier Lek. Dat is een zijrivier van de Rijn. En dat oevergrondwater gebruiken we ongeveer 80%. 20% is grondwater. En dat hebben we echt op die manier nodig, omdat dat de eerste natuurlijke zuivering is. En daarna wordt het zuiveren van water een stuk eenvoudiger. Als je oppervlaktewater neemt, dan heb je kans op vervuiling, acute vervuiling. Je ziet ook in droge periodes dat de Rijn tegenwoordig ook aan het zakken is. Maar de Maas is het peil neemt dan af. Dan nemen de concentraties vervuiling nemen toe. En dan wordt het steeds ingewikkelder om je drinkwater zo te maken dat je ook voldoet aan alle eisen. En die eisen die zijn natuurlijk ook heel hoog in Nederland. En is er al iets, merken we het nu al? Of hoe gaan we dit merken in de toekomst? Nou, je zou dat kunnen merken af en toe bij extreme. Dat, we hebben natuurlijk een paar keer in het nieuws ook gemerkt dat er opgeroepen wordt om zuinig te zijn met water. Dat de landbouw beperkt wordt om het water op het land te gebruiken. Dus daar gaan we het aan merken. We merken het ook aan in het noorden van het land waar bedrijven niet meer aangesloten kunnen worden. Initiatieven zijn om een bedrijf te starten en die krijgen gewoon het water niet. Dus we merken het nu al. Dus dan betekent het ook dat je... Dan heb je dus die kraan al, die niet aangesloten kan worden. Dat gebeurt al. Dat gebeurt al, ja. Gaat Nederland dan ook op slot uiteindelijk? Dus dat je kan zeggen, à la stikstofcrisis, we kunnen niet meer bouwen, want we hebben de capaciteit niet om jullie aan te sluiten op het drinkwater. Ik ga ervan uit dat we dit oplossen. Mooi. Het is een mooi begin van deze uitzending van de stand van het water. Ja, waarom? Nou ja, omdat we het gewoon nodig hebben. Uiteindelijk is het, we zijn een beetje vergeten. Het gaat over volksgezondheid, het gaat over hygiëne, het gaat over basisbehoeften. En daar moeten we met elkaar gewoon in voorzien. Dus we gaan dat gewoon oplossen. Dat kan niet anders, omdat je daarmee de samenleving anders op slot zet. En dat kunnen we ons ook niet veroorloven. Een tekort aan drinkwater, maar je noemde zijdelings ook al een probleem met de kwaliteit van het water, de vervuiling. Onze waterkwaliteit hoort bij de slechtste van Europa. Ja. Als we niets doen, wat gebeurt er dan? Nou, ook dat gaan we niet laten gebeuren natuurlijk met elkaar. We gaan natuurlijk wel zorgen dat we het drinkwater zo houden dat het gezond en goed is om te drinken. Maar de inspanning wordt steeds groter. En de inspanning die gaat ook leiden tot het gebruik van mineralen en stoffen die we nodig hebben om vervolgens dat water schoon te kunnen maken. De inspanning om het schoon te maken, het wordt steeds ingewikkelder. Steeds ingewikkelder, ja. En wij hebben een traditionele zuivering, maar we hebben ook een nieuw vorm van zuiveren waarbij we de mindshift hebben gemaakt. Waarbij we niet zeggen, iedere keer een stofje erbij is een zuiveringsstap erbij. We gebruiken op twee zuiveringsinstallaties gebruiken we nu reverse osmosis. Dus dat is eigenlijk membraantechnologie waarbij je alles eruit haalt en dan toevoegt wat je nodig hebt. En dat kost dan weer op andere vlakken. Hè. Dat zijn mindshifts die je op andere vlakken dan weer in moet vullen. Dus dan heb je weer op dat punt energie nodig. En je hebt een reststroom waar je wat mee moet met z'n allen. Dus, meer inspanning. Dus ja. Dat zijn meer inspanningen, ja. Ook aan tafel Tinka Murk, leerstoehouder aan de Wageningen Universiteit, hoogleraar marine en dier, ecologie en toxicoloog. Welkom. Dankjewel. Ik zag jou al knikken, Tinka. Ja, nou, wat ik heel erg vind, niets doen is geen optie. En als de nood heel hoog wordt, dan gaan we wat doen. En dan verandert er ook iets. Dan kan het gebeuren. Klimaatverandering is wel heel erg groot, maar ook daar is niets doen geen optie. Maar in het kleiner, ja, wat betreft water, zie je toch dat er dingen de goede kant op zijn gegaan ook. Want waar hebben we mee te maken in onze rivieren? Nou, op dit moment is eigenlijk de waterkwaliteit enorm vooruit gegaan, dankzij Europese wetgeving, maatregelen. Ze zitten ons steeds op de nek. Sinds 2000 hebben we de kaderrichtlijn water. Maar daarvoor was uiteindelijk eigenlijk een hele grote ramp nodig in 1986, van Sandeau. Toen er gewoon 400 kilometer rivier dood was. Echt tonnen dode paling werd eruit gevist. Omdat er in Zwitserland een grote brand is geweest. Dat was in een bedrijf waar enorm veel chemicaliën, bestrijdingsmiddelen lagen opgeslagen. Dat is met het bluswater in de Rijn gekomen. Die was kennelijk helemaal rood. En dan ontdek je ineens van ja, maar dat stroomt door meer landen. En we moeten het samen doen. En we moeten echt wat gaan doen. En dan, ja, van 1986 tot 2000 is best wel veel tijd. En als je er middenin zit, denk je, tjonge, er gebeurt niks. Maar als je dan toch terugkijkt, denk je, nou, is toch heel wat verbeterd. Ja, hoe is het nu als je dat vergelijkt dan? Ja, nou, als ik denk toen ik student was, scholier, jaren 70, dan moest ik over de Rijn in Katwijk, zat ik op school, moest ik over de Rijn en regelmatig lagen er allemaal dode vissen. Echt heel veel dode vissen. Het was gewoon giftig, er waren te veel voedingsstoffen in. En Nou, echt nooit zou ik in de Rijn stappen. En nu, al een paar jaar, doe ik mee bijvoorbeeld aan een zwemtocht van 5 kilometer in de Rijn. Nou, niemand wordt ziek, dat kan gewoon. En daar word je toch ook wel weer blij van. Ik zie geen grote episodes van dode vissen, alleen als het water op is. We krijgen wel weer problemen dat het water te warm wordt. En dan kan je dus ook weer niet zwemmen, omdat er te veel bacteriegroei is. Dat is dan weer giftig, hè? Dat is dan... Nog een component, ons zwemwater. Weer... Die kunnen we er ook bij hebben. Ja. Ja, nee, maar daar word ik wel blij van. En zo zijn er meer dingen enorm vooruit gegaan. Want in diezelfde jeugd, ik woonde dus in Katwijk aan Zee, dan ging je naar het strand, altijd lagen daar teerballen. Altijd. Altijd stond de wasmachine klaar, kwam je thuis, schoenzolen schoonmaken. Nou, dat is gewoon niet meer. Mijn moeder woont nog in Noordwijk aan Zee. En 3 jaar geleden of zo was het 1 keer, denk ik, oh ja, die teerballen. Ook was dat normaal. Besef. Ja, in zekere zin wel. Hè, want ik woon in het Groene Hart en ik zie dat de Nieuwkoopse plassen ook steeds mooier en alles groeit en bloeit. Tegelijkertijd, ik zit nu 2 jaar in deze sector en ik heb me verbaasd, laat ik het zo nog maar zeggen, over de vervuiling die wij met elkaar in Nederland voor elkaar weten te krijgen. Dat je zeg maar op 30, 40 meter diepte al PFAS aantreft, hè, wat gewoon... Ja, dat is het kenmerk, hè? Dat plakt nergens aan. Dus dat gaat ook de grond in. Ik ben van die, denk ik, ongeveer dezelfde generatie waarbij... Ja, Al Gore, om er maar eens eentje te pakken met zijn Inconvenient Truth... die had een boodschap en die boodschap die werd heel groot uitgedragen. En dat met mooie concerten en dat was een prachtige dag met Live Earth. Maar we hebben nog steeds te veel aarde nodig voor de mensen die we hebben, zeg maar. Ja. Dus we hebben een te groot beslag op deze aarde. En ik zie dat de vervuiling in ons grondwater gewoon nog steeds toeneemt. En de grap is dat bijvoorbeeld zo'n Sandozramp, en we hebben ook zo'n ramp gehad met Bentazol van Basf. Waar we extra koolstofstap hebben toe moeten voegen in onze onze zuiveringsinstallaties. Die we bij Leerdam, Lexmond, de laatste ongeveer weg hebben gehaald. En vervolgens zien we dezelfde bentazol in het tweede watervoerende pakket alsnog weer naar boven komen. Dus tussen de vingers. Dus we hadden het bijna weggehaald komen. En we konden weer opnieuw beginnen. Dat is interessant aan dit vraagstuk. Ja. Dat de rol die we zelf spelen daarin en de moeite die we dan weer doen om het schoon te krijgen. Nou, er zijn ook Nederlanders die het heft in eigen hand nemen. Onze verslaggever Joris Kreugel ontmoet Pim Ramakers uit het Limburgse Roggel. Hij waagt een sprong in het diepe door een eigen bron aan te boren in zijn achtertuin. En we hebben hier een waterbron, dus we pompen grondwater op. Dat gaat naar binnen en wordt daar dan behandeld om als drinkwater te fungeren voor ons hele gezin. Je lag op een avond op de bank en je dacht, weet je wat? Ik lag inderdaad wel, maar ik lag in een ziekenhuis. Het was tijdens corona en dan ga je toch over je leven anders denken. Ik had een hoge suiker, ik had een aantal elementen in mijn lijf die niet goed waren. En dan ga je kijken naar wat doe je met je leven, waar zit het fout en waar kan ik eventueel aanpassingen maken. Eén daarvan is gezonder leven, hoe ga ik dat doen? Eten, drinken, slapen. Van, ja, wij trekken, je zit in Limburg. Wij trekken het uit de Maas, dat komt in een bekken en dat wordt dan gezuiverd. En dan wordt alles binnen de waardes, binnen de normen. En die leidingen moeten schoon blijven, die pompen moeten blijven functioneren. Ja, en dan zeg ik van, ik wil liever niet zo'n leiding ontstopper en pompsmeermiddel drinken. Dan doe mij maar rechtstreeks dichtbij en dat is ja, hier, lokaal. Haal je een bepaald soort kwaliteit omhoog waar je ja, relatief weinig aan hoeft te doen. Waar je je handen bij aflikt. Ja. Zo kun je het zeggen. We lopen over het gras, maar hieronder liggen de leidingen. En dan lopen we nu naar de... Ja, dan loop naar de woning toe. En dan komt het hier naar binnen toe. Hier. We hebben een gedeelte van de garage opgeofferd, zoals je kan zien. Zo, is dit allemaal... 1 zwarte tank, dan een witte tank, 2 blauwe. Dan weer een tank, luchttank en een compressor. En dan hebben we een grote filter. Ja, die is manhoog, die is 1 meter breed ongeveer. Als ik hier zo kijk, ik kan de hele buurt misschien wel voorzien. Dat zou kunnen. Je moet ruimte hebben om dit te kunnen plaatsen. En jullie hebben een garage. Het is ongeveer 1 meter breed over een lengte van 6 meter. Het ligt een beetje aan de kwaliteit water wat er zit. Daar moet je geluk mee hebben of het mogelijk is. Na al lang wordt die installatie groter of kleiner. Is het duur? Het is zeer duur. 30.000 euro zit je aan. Ja. Wat is belangrijk in het leven? Eten, drinken en slapen. We liggen allemaal op een matras van 1000 euro blijkbaar. We eten dat doen we wel goed. En drinken doen we ook niks aan. Want dat vinden we normaal. Komt gewoon van de maatschappij af, van de kraan open en voor de rest niks. Toen we dit hadden staan, zijn we ook heel anders met water omgegaan. Je wordt in één keer, hé, het is ons water. We gaan er anders mee om. We zetten niet meer zomaar een kraan open en laten het lopen. Want dat is, je krijgt een soort bewustzijn met water wat je nog nooit hebt gehad. Een beetje zelfvoorzienend. Nou, wat is daar mis mee? Wat heeft het opgeleverd? Ah, gezondheid op de eerste plaats. Mijn vrouw is gek op haar geweldige haar daarmee. Want het blijkt dat je heel veel volume krijgt of zo. Nou, ik heb je haar krijgt meer volume. Die zweert erbij. Die zegt dat haar krijgt veel meer volume. De shampoo schuimt veel meer. Het reageert meer. Thee, hang een zakje er niet te lang in, want het wordt te sterk. Koffie, oh jee, doe maar eens een schepje minder, want dat werd te sterke koffie. Bouillon, wow, dat werd allemaal veel krachtiger van smaak. Niet zo kalkhoudend, dus er is heel veel kalk eruit. Ik geloof dat een hardheid van 14 of zoiets hier lokaal is. En wij zitten rond de 2. Een tuin besproeien doen we ook. Maar daar hebben we ook verschillende punten voor. We hebben een gezuiverd water. Dat is dit ook meer. Maar we kunnen ook zeggen, ik pak een punt eerder. Doen we niet filteren. Wel ioniseren, wel het ijzer eruit. En dan hoef ik niet meer die gele muur te krijgen. Ja, je kan dus zeggen, ik heb 3 punten. Ook gewoon rechtstreeks uit de bron kan ik ook nemen. En dan kan ik ook gewoon het gras mee besproeien. Dan komen we nu in de keuken. Ik vind dat dit heel belangrijk. Zie nog geen verschil. Je mag het drinken, alsjeblieft. Ik proef iets anders, maar ik kan niet zeggen wat. Het is zachter, neutraler van smaak. Voor je gezondheid moet water, wij denken altijd mineraalwater. Maar mineralen moeten in groenten en fruit en in vlees zitten. En mineralen in water moeten eigenlijk wat minder zijn. En dan als je opnamecapaciteit hebt, dan heb je water wat jouw lichaam kan zuiveren, schoonmaken. Water is belangrijk, heel belangrijk. Als je het volstopt met allerlei smaakjes en gedoe, en dan zuivert het jouw lichaam niet en blijft er te veel achter. Dus het moet dingen op kunnen nemen om juist stoffen uit je lichaam te kunnen verwijderen. Voel jij je beter sinds jij dit water drinkt? Ja, ik neem het zelfs van thuis uit mee. Ik neem het onderweg mee. Zoals wij hier zeggen, we zijn er 4 op. Je drinkt het uit dankbaarheid en geniet van elk glas. Je verspilt het ook daardoor minder. Ga ik me nu ook beter voelen? Ik weet wel dat je heel snel aan het toilet moet. Want dit water doet je dus dingen wegspoelen. En daar ga je heel veel van naar het toilet moeten. Dus je zal waarschijnlijk zal je toch wel wat vaker het toilet op moeten zoeken. Wij zijn er inmiddels aan gewend. Maar alle mensen die bij ons komen en die drinken een glaasje, die gaan heel zeggen van, oh, ik heb de hele dag gewoon naar het toilet moeten rennen. Heb je een po voor me? Een wat? Een pool. Hoezo? Ja, ik moet helemaal terug naar Hilversum. Ik zit nog bijna 1,5 uur in de auto. Als dat maar goed gaat. Tot 10 uur is dit de stand van het water. Er zijn grote zorgen over ons drinkwater en de waterkwaliteit. Wat moet er gebeuren en wat kun je eigenlijk zelf doen? Hier te gast hoogleraar Tinka Murk en Vincent de Graaf van drinkwaterbedrijf Oase. Deze wetenschappers aan tafel hadden toch wat twijfel bij dit verhaal, of niet, Tinka? De wetenschapper in jou. Ja, nou, ik... Hoe luister je hiernaar? Ik vind ten eerste dat natuurlijk gewoon iedereen schoon drinkwater moet hebben. En dat is ook zo. We hebben allerlei testen waarbij we echt heel bijzondere stoffen ook zouden kunnen opsporen. En het drinkwater is nu gewoon schoon. Er is niks aan de hand. En dit niet is nodig dus eigenlijk? Het is helemaal niet nodig. Kost veel geld, kost veel energie, kost veel ruimte. Laten we zorgen met elkaar dat er inderdaad geen PFAS meer in bestrijdingsmiddelen zit die je over het hele land spuit. Hè? Dat is zo simpel, lijkt me, om eens even mee te beginnen. Om dat grondwater niet verder te belasten. Vincent, vanuit het drinkwaterbedrijf, hoe luister je naar dit soort initiatieven? Ja, er zijn er meer natuurlijk. Ja, nou ja, kijk, het is natuurlijk uiteindelijk voor de grote massa met elkaar is dit niet geen haalbaar. Oplossing. Is dit niet haalbaar? En los van of dit wel helemaal hartstikke betrouwbaar is. En wij hebben 550, 560 punten waar wij naar kijken in ons drinkwater. Dus daar zitten geen gekke stoffen meer in. Ja, toch is het lekkerder volgens mij. Nou ja, er zijn ook mensen in Amsterdam die vinden dat het water daar lekkerder is dan in Gouda. Omdat je op een of andere manier toch altijd een soort van smaakverschilletje hebt. Dat is ook maar waar je aan went. Nou, verder ik ben wat neutraal. Maar ik denk dat het gewoon, als je het op deze manier wil aanpakken, dat is niet met z'n allen niet te doen. En dan ben ik inderdaad veel meer voor om te zeggen, ja, laten we nou vooral kijken hoe we die bronnen beschermen. Hè? Want daar is het uiteindelijk wat er niet ingaat, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Ja, dat blijf jij zeggen. Dat is gewoon het meest logisch. Dat is de basis. Ja. Ja. Een initiatief op een iets wat grotere schaal, dat is van Leon Poa. Zij gaat tegen de stroom in. Een paar generaties terug waren namelijk vrijwel alle rivieren nog gewoon drinkbaar. Inmiddels kan je dat bijna niet meer voorstellen. Het woord PFAS is hier aan tafel al een aantal keer gevallen. Dat moet anders kunnen, zegt Leon, oprichter van Drinkable Rivers. Dag Leon. Hallo. Ja, jij hebt gewandeld 20.000 kilometer langs de rivieren. Wat valt je op? Wat zie je daar? Wat gaat er mis? Ja, nou, dat we weer kunnen beseffen dat we rivierfamilies zijn, waar water als het ware onze bloedband is. En dat vergeten we bijna. Weet je, water is zo vanzelfsprekend. Daar zijn we niet van bewust dat het maar een heel klein deel op de wereld zoet en beschikbaar is en dat al het leven daarvan afhankelijk is. Dan zeg jij rivierfamilie. Dat betekent dat je dus eigenlijk aan elkaar verbonden bent, omdat dat water natuurlijk zich niet aan landsgrenzen houdt. Ja, dit was een van mijn lessen terwijl ik de Maas van bron tot monding afliep. En ik besefte van, ik logeer dan ook bij allemaal mensen die daar wonen en we kennen elkaar niet. Maar ja, je raakt wel bekommerd om elkaar en je gaat ervoor zorgen en zij zorgt voor mij. En je zag dat het water voor ons allemaal deelt. Dat voor ons allemaal zorgt. En ik denk dus dat besef en dan vervolgens daarnaar handelen, dat nu mist. Maar dat is dus ook een kans om wel weer gezamenlijk eenzelfde richting op te gaan. Ja, wat zie jij als kans? Drinkable rivers, drinkbare rivieren, water drinken uit de rivier. Dat klinkt heel simpel. Hoe gaan we dat doen? Ja, ik ben een systeemecoloog en ik merkte eigenlijk dat water is gewoon het bepalende, het succes in ecosystemen. Of er genoeg is, te veel en ook de kwaliteit ervan. Dus als we de drinkbare rivier, wat we allemaal begrijpen, het is helder, wat we ook voelen en wat we ook weer kunnen willen. Als we dat omarmen, dat ons kompas kan zijn, wat ons richting geeft in onze dagelijkse acties, maar ook op een stroomgebied. Dus iedereen langs die rivieren en die zijrivieren, als we allemaal dat ook dezelfde richting kiezen, dan kan je een heel eind komen. We moeten beginnen met dat dus willen, dat schone water. Ja. Ja. Zijn we gewend geraakt aan die vieze rivieren, die vervuilde rivieren met medicijnresten, chemische stoffen, PFAS? Ja, dat is echt wel genormaliseerd. En ook dat het genormaliseerd is dat er goed voor gezorgd wordt. Dat is natuurlijk fantastisch. Dat moeten we ook zeker alleen maar steunen. Net werd al gezegd vanuit de drinkwaterbedrijven, de EU-wetgeving. Dat is allemaal echt heel erg nodig en goed. Maar ik denk ook tegelijkertijd dat wij als inwoners kunnen beseffen dat we in alles wat we doen, hoe we eten, wat we eten, hoeveel spulletjes we kopen, hoe we van A naar B gaan. Weet je, bijvoorbeeld één peuk kan 5 tot 1000 liter water vervuilen. Dus als we dat gewoon zomaar op straat gooien met de regenbui, dan heeft dat heel veel effect. Zelfs dat 11 van de 17 miljoen mensen in Nederland chronisch medicijnen gebruiken. Hoe kunnen we dus proactiever gezond leven stimuleren? Hoeveel, zeg maar, als je op plantbasis eet in plaats van vlees, hoeveel effect dat kan hebben op hoe de landbouw eruit ziet, de landschappen, hoeveel water we allemaal gebruiken. Ja, dat kan enorm veel schelen als we dus zelf veel meer gaan doen ook. Hoogleraar Tinka Murk, je luistert mee naar het gesprek met Leon. Even de koptelefoon af. Hoe luister je hiernaar? Ik denk dat bewustzijn bij de bevolking ontzettend belangrijk is. En heel binnenkort, als we Europese verkiezingen hebben, ik denk dat je dan een enorm verschil kan maken door te zorgen dat je partijen kiest die hart hebben voor water en die durven om stappen te zetten. Want het water is gewoon door heel Europa verbonden. En die vissen zwemmen ook gewoon door heel Europa. En, want het gaat niet alleen om mensen. Hè? Het gaat ook om de natuur die dat water nodig heeft. En het vee wat uit sloten kan drinken. Dus ik denk dat we met bewustwording heel veel bereiken. Dat het dus heel belangrijk is. En iedereen draagt zijn steentje bij. Zorg dat je de goede partijen kiest die ook echt actie durft nemen. Dus de goede partijen kiezen. Leon zegt die peuk niet op straat gooien. Dus individueel en op groter niveau. Ja, individueel alleen kom je er niet. Dat is niet genoeg. Want Lian, wanneer kan jij het opdoeken, Drinkable Rivers? Wanneer hebben we jouw organisatie niet meer nodig? Wanneer is jouw doel bereikt? Heb je een idee wanneer dat zover is? Mooie vraag. Ja, als dit echt in de harten van iedereen... individueel is het inderdaad niet genoeg... maar daar start het wel bij, denk ik ook. Dat we hart voor hart, als we dat echt gaan willen... en dat we dat weer gaan normaliseren... wat ze zeggen is dat je ongeveer 20% nodig hebt... om dat weer te gaan tippen. Want kan het? Ik denk aan scheepvaart. Die boten die blijven toch door die rivieren varen. Kan het echt? Nou, en daar heb je dus... voorbij het individuele wordt dat dus ook afspraken die je dus... Nou, ik ben bezig dan op stroomgebiedniveau. Dus ik laat burgemeesters van Frankrijk tot en met Nederland... samenwerken rondom het Maas-stroomgebied. Zo kunnen we dat dus wereldwijd gaan afspreken. Dat je gezamenlijk zegt van wij willen die drinkbare rivier. En dat betekent dus ga innoveren hoe die scheepvaart daaraan kan bijdragen. En niet andersom dat het een onderhandeling wordt. Nee, dat, als je dat punt helder hebt, dan zijn we zo creatief... en kunnen we zo innoveren. Maar dan hebben we wel die richting. Ja, hoeveel kilometer moet je daar nog voor wandelen langs de oevers? Ja, ik denk dat ik veel meer mensen... dus ik zou echt ook anderen van... ga. Ervaar jouw water. Vraag waar jouw water vandaan komt en waar je afvalwater wordt gezuiverd. Weet je, daardoor gaat je liefde ook groeien voor dat water. Dus alleen mijn kilometers gaan niet helpen. Het gaat ook dat iedereen dus weer zich gaat bekommeren om het water. Dat je dan ook gaat beseffen. We dragen allemaal, hebben we al een waterbiografie. Weet je, water is al zo. Onderdeel van ons leven, laat dat nog meer ook zijn in datgene wat je kan doen. Dat is een uitnodiging. Mooi. Dank, Lian Voha, ecoloog en oprichter van Drinkable Rivers. En dan ook hartelijk dank aan mijn gasten hier aan tafel. Tinka Murk, leerstoelhouder en hoogleraar marine ecologie aan de Wageningen Universiteit en Vincent de Graaf, sectormanager bij drinkwaterbedrijf Oase. Zometeen, na het nieuws, praten we verder over de stand van het water. We gaan het hebben over grondwater en oppervlaktewater in meren en rivieren. Dat zometeen na het nieuws van 9 uur. Heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Frans de Vloer. Frans de Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans zet de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-prof van FC de Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus. Speel bewust. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft in haar toespraak op de Dam opgeroepen om de erfenis van de vrede te beschermen. Dat kan door altijd op te staan tegen antisemitisme en haat en discriminatie. Door onze grondrechten te koesteren, net als de vrije pers en onze democratie, zei Halsema. Om ordeverstoringen te voorkomen was er bij de nationale herdenking op de Dam minder publiek welkom dan anders. Verslaggever Josephine Trehi is op de Dam in Amsterdam. Josephine, was de sfeer dit jaar ook anders daar? Ja, nou in ieder geval dus een stuk leger. Er was ruimte voor 10.000 mensen in plaats van 20.000 normaal. Maar uiteindelijk waren er maar 4.000 mensen, waarvan ook nog eens 1.400 genodigden. Dus dat is iets wat je echt wel zag, dat er minder mensen waren. Want normaal is dat altijd een heel indrukwekkend beeld. Die volle Dam, 20.000 mensen, iedereen die stilte houdt. Dat was nu anders. Collega Roel Pauw na afspraak sprak met een paar van die bezoekers. Ik was de eerste keer dat ik hier was. Ik vond het toch wel indrukwekkend, die 2 minuten. Die gingen bijna helemaal goed. 1 gast is afgevoerd. Maar voor de rest was het rustig en kalm. En denk zoals het hoort te zijn. Ja. Nou, het voelde heel erg speciaal. Want er waren zoveel mensen dat het ook echt een verbindingsgevoel voelde. Dus het was wel echt een goede herdenking, vond ik. Ik vond het belangrijk om te doen. Omdat ik vind dat het niet vergeten mag worden wat er allemaal is gebeurd. Vonden jullie het ook nog spannend, omdat er natuurlijk heel veel gedoe is geweest van tevoren? Een beetje wel, maar toen het ook stil was, was het ook wel echt stil. Toen dacht je echt wel ook na. En toen herdacht je ook de mensen. En aan wie dacht jij dan in het bijzonder? Nou, eigenlijk gewoon aan alle mensen die hebben gestreden, dat ik nu gewoon kan zijn wie ik ben. In plaats van onderdrukt te zijn of wat dan ook. Wat mij bezig hield was, laten we alsjeblieft die vrede hier in Nederland houden. En met die gedachte sta je er wel. En vorig jaar was ik daar toch minder mee bezig. Nou, dit is denk ik wel de 40ste keer. Oh ja? Ja. Heeft deze herdenking u hetzelfde gebracht als al die anderen waar u geweest bent? Jawel, ja? Jawel, zeker. Het is een moment van stilte. En er zou meer stilte in Nederland moeten komen. Stil zijn in plaats van meningen hebben en verbinden. En dat gebeurt hier. Dus dat is een mooi moment. De herdenking in Amsterdam verliep zonder incidenten. Vooraf werd een man met een spandoek opgepakt en er werd iemand aangehouden die op sociale media had opgeroepen om te gaan schreeuwen tijdens de herdenking. Overal in het land waren herdenkingsbijeenkomsten. Op de Nationale Militaire Dodenherdenking op het militaire ereveld Grebbeberg in Rhenen waren prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven en prins Pieter Christian aanwezig. En op de Leusterheide was vandaag de herdenking van Nationaal Monument Kamp Amersfoort. Dit kamp was met 383 geëxecuteerden de grootste executieplek in Nederland in de Tweede Wereldoorlog. En dan nog het weer. Stevige buien met mogelijk onweer, hagel en windstoten. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden. Morgen, bevrijdingsdag, regen in het noorden. Op andere plaatsen droog en zonnig bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu te zien in Keramiek Museum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Morgen bij Human in Metropolis doet scheiden niet altijd lijden. Bij de Tuaregs in Burkina Faso is het reden voor een feestje. In Peru zijn vrouwelijke detectives dag in dag uit op de loer voor overspel. En in India zoeken echtparen in crisis toevlucht tot een bemiddelaar. Metropolis. Morgen bij Human om 8:55 op NPO 2. 25% van de jongeren weet weinig van de Holocaust. 75% van de leerlingen op 2 VMBO kan onvoldoende rekenen. 33% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. Zonder gemeenschappelijke kennis is het lastig praten met elkaar. Steun de stichting Meer Leren op School. Ga naar de website. 18PLUS speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en... ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Allemaal in het Concertgebouw. Ook het Rotterdams Philharmonisch met Yannick Dességuin. Op 6 mei hoort u Brahms' vierde symfonie. De jonge violist Randall Goosby soleert in het tweede vioolconcert van Florence Price. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. NTR. De stand van het water. Meerte van der Drift. Van overstroming tot extreme droogte, een gebrek aan schoon drinkwater. De gevolgen van klimaatverandering zijn steeds duidelijker zichtbaar in Waterland Nederland. Hoe staan we ervoor? Wat moet er gebeuren? En wat kun je zelf doen om bij te dragen aan een gezonde stand van het water? De stand van het water. Gerrit Lammers, je hebt een melkveebedrijf in Notter, vlakbij Wierden. Je hebt het roer omgegooid. Je werkt nu samen met drinkwaterbedrijf Vitens. Goedenavond. Goedenavond. Hoe ging je om met water voordat die samenwerking tot stand kwam? Ja, hoe ging je om met water? Het water wat van boven viel, daar gingen we mee om. Hadden we een droge periode, dan zetten we de regeninstallatie aan. En waar kwam dat water vandaan, van de regeninstallatie? We hebben bij ons thuis een bron op 30 meter diepte. En we beregenen elektrisch en die zuigt dan het water op. En dan ga je met de regeninstallatie over het land brengen. En ja, tot en met 2017 gingen we zo met water om. We dachten, dit is de kwaliteit van onze grond. Dit is de capaciteit van onze grond. Dit is de neerslag die hier valt. Daar moeten we mee doen. En dat, ja, we dachten dat dat normaal was. Alleen in 2018, 19, 20, toen die extreme droogte kwam... toen dacht ik, hey, maar hier is meer aan de hand. Overal is het gras nog een beetje groen, maar Bill was hartstikke bruin. En we zijn in 2018 gewoon 3 keer verdroogd. Als de radio praat over droog weer, dan was het bij ons gras al verdord. Dus, wat betekent dat dan, als het gras verdord is? Nou, als het gras verdord is, dan groeit het niet meer. En dan hebben de koeien geen... En dan verdroogt het. En dan de gewassen die verbouwd worden, of je nou melkveehouder bent met gras en mais... of akkerbouw met akkerbouwgewassen, aardappels, suikerbieten, granen, noem maar op... die hebben gewoon water nodig om te groeien... En als er watergebrek is, dan stagneert de productie, dan stagneert de gewasgroei. En voor ons als melkveehouder betekent dat je te weinig voer hebt voor de koeien. En voor een akkerbouwer dat je geen opbrengsten hebt. Ja. Dat alleen maar door het loof op het land staat en geen aardappels onder zitten. Ja, dan dat is niet best boeren. Nee. Nu lachen we erom, maar dat komt omdat het achter de rug is. Want in zo'n droge periode sta je dus met je rug tegen de muur. Je hebt die samenwerking opgezocht met het drinkwaterbedrijf. Hoe ziet dat eruit? Nou ja, samenwerking. We hebben in 2019 kwamen we eigenlijk op het idee... bij ons in Notter lopen hele grote sloten. Die zijn gegraven in 2010. Met de kennis uit 1980 zijn die ongeveer toen gegraven in 2010. Omdat we toen te maken hadden met de kennis van toen... met heel veel neerslag... hoorsbuien, dus het water moest allemaal afgevoerd worden. Maar toen in de droge jaren, die grote sloten, die stonden allemaal droog, kurkdroog. En dan zeggen ze, je moet een skippiebal voor de duiken doen. Nou, je kon bij ons skippieballen in de sloot van voor naar achteren. En je werd er helemaal niet nat van, want die hele grote sloten, 12 meter breed aan de bovenkant, stonden hartstikke droog. En toen dachten wij als boeren van, ja, en iedereen riep wel, Den Haag Zwolle, iedereen, van de boeren moeten water vasthouden, maar het water wat er niet is, kun je ook niet vasthouden. En toen kwamen wij op het idee van de Regge, dat is een grote rivier die door Twente loopt. Als we nou het water uit de Regge kunnen inpompen in het gebied Notter, dan kunnen we uit die sloten, kunnen we dus de gewassen gaan besproeien. Kunnen we proberen het grondwater wat naar boven te krijgen. Want we zitten dus in een waterwindgebied. Nou, en als je in droge jaren van boven niet wat krijgt en van onder wordt het weggepompt, dan weet je wel dat het evenwicht helemaal scheef is. En dus in die sloten lagen er toch. Dus daar hoefde je geen infrastructuur voor aan te leggen of zo. Die waren er gewoon. Nou, en toen zijn we op het idee gekomen om die sloten vol te laten pompen met water uit de Reggen, mits het beschikbaar is natuurlijk. Waar het water er niet is, kun je het er ook niet in laten. Nee. En dan zouden wij in de zomerdag daarvan de gewassen kunnen besproeien. En de winterdag wouden we dan nog meer diensten leveren. Want ja, water vind ik gewoon een maatschappelijke opgave. En ja, dan snappen wij boeren ook wel dat er water gewonnen moet worden. Want ik douche me ook wel dus af en toe een keer. Dus ja, wij gebruiken ook water. Dan wouden we de winterdag de landerijen wat bevloeien, zodat je nog meer water kon infiltreren in het gebied. Dus ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid die de boer dan neemt voor het drinkwater van de rest van Nederland. Ja, voor het drinkwater, ja, voor een groot gedeelte van Oost-Nederland, waar Vitens water aan levert. Maar ook voor het behoud van de boerenbedrijven en voor de beschikbaarheid van water, om daar mee te werken in dat proces van beschikbaarheid van water. Ik hoor steeds meer berichten dat water eigenlijk misschien wel een keer tekort is. Dat ze altijd niet kunnen leveren. Nou, als landbouw hebben wij ook water nodig. Trouwens, tussen haakjes, er is maar tussen de 5% en 10% wat wij als landbouw gebruiken aan water. En het zakt ook nog eens een keer weer in de bodem. Dus we slurpen niet alles op. Het gaat ook een keer weer in de bodem. Dus het is ook weer een kringloop waar het aan meewerkt. Ja. Doordat er in ons gebied 8 miljoen kuub onttrokken wordt per jaar en op dat moment van boven nieuw afvalt, ja, dan zeiden we, ja, laten we dan met elkaar gaan samenwerken om te proberen weer meer water in het gebied in te krijgen. Want het infiltreert dus in de bodem en gaat richting de waterwinning. Zodat er niet geskippiebald kan worden in de sloot. Zodat je kunt waterskiën in de sloot. Wat, ja, sommige sloten zijn wel 300, 400, 500 meter lang. En dan kun je dan mooi met de trekker langs rijden. Waterskies eronder. En dat is beter dan skippieballen in een droge sloot. Maarten Kuiper, hydroloog en stedelijk grondwaterspecialist bij onderzoeksbureau Aveco en Bond. Goedenavond. Goedenavond. Je zat al te knikken. Ja, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Je noemde al het klimaat verandert. We hebben steeds meer periodes waarbij veel te veel water hebben. En dan weer periodes veel te weinig. En dat wil je allemaal opslaan. Maar je hebt heel veel ruimte daarvoor nodig. En het mooie van dit voorbeeld is, die ruimte die ligt er daar al. Een heel mooie plek. 10 meter brede sloten. Dat is niet niks. Dat zijn flinke sloten. Ja, dat is prachtig als je dat kunt gebruiken. Dus ja, daar knik ik zeker voor. Want de stand van het grondwater, de boeren zijn zich er ontzettend van bewust. Maar ook de rest van Nederland heeft ermee te maken. Wat merk je ervan als je niet een boerenbedrijf hebt? Het grondwater gaat op en neer, zoals het weer ook op en neer gaat. Dan weer een keer droog, dan weer een keer nat. En dan schiet de grondwaterstand weer eens omhoog en dan omlaag. En als het heel erg nat is, zoals nu, dan is de grondwaterstand op heel wat plekken veel hoger dan normaal. Niet overal, vooral langs de zandgebieden. In de duinen of de heuvelruggen of in het oosten van het land ook. Ja, de zandgronden. Ook, ja. Dat zul je ook in het land merken. Het is gewoon hartstikke nat. En ook bebouwing kan er last van hebben. En dat zie je wel, water in kruipruimtes. Nou, op zich is dat niet zo'n ramp, want je woont er niet. Maar ook in kelders en vanuit de kruipruimte kan het water ook wel eens omhoog trekken bij oude bebouwing. Dat het je slaapkamer intrekt bijvoorbeeld, of je woonkamer. Dus je kan er wel last van hebben. Ja, en dat dient zich deze winter aan. We hebben te maken gehad met een natte winter. Er zijn ook meer kelders dan ooit onder water komen te staan. Waar ik iedere keer mee bezig ben, dat is de zwarte schimmel weghalen. De vloerbedekking is sowieso naar de galamiezen. Die moet helemaal vervangen worden. De plinten, eigenlijk hetzelfde verhaal. En de onderste meter van de wand van de gipsplaat moet ook vervangen worden. Ja, je hoort het water in de kelder staan. Daar moet je toch niet aan denken? Nee. Hoeveel huizen lopen zo'n risico? Hoe groot is dat probleem? Het is niet exact bekend. Maar als we zo een beetje kijken naar vooral de oudere woningen, die daar hebben het meeste last van. Nieuwe woningen zijn vaak van goed beton gebouwd, waterdicht, hè, zoals het eigenlijk ook bedoeld is. En als je kijkt hoeveel oudere woningen zijn in gebieden waar de grondwaterstand nu ook hoger is, dan gaat het over ja, honderdduizenden woningen. Dat is een groot probleem in Nederland. Ja, en wat zie je dan? Zijn mensen daar voldoende van op de hoogte? Nou, helaas op dit moment heel veel. Omdat ze er ja, nu hinder van ondervinden. Ja. Ja, soms zelfs een... Ja, het zal je slaapkamer maar zijn. Maar nu overkomt het ons. Omdat het nu heel erg nat is. De jaren hiervoor, toen het zo droog was... zijn de mensen er niet zo mee bezig. En dan zijn we bezig met droogte. Heel veel mensen zijn dan met droogte bezig. Nou, en dat is wel wat we, denk ik, met z'n allen moeten leren... om ook nu dat het heel nat is, ook met de droogte bezig te zijn. En als het heel droog is, ook rekening houden... dat het ook wel weer eens een keer heel nat kan Want zijn. Want wat merken wij, behalve de boeren dan, van droogte... als je een huis hebt? Nou, gelukkig als je gewoon een moderne woning hebt en die is goed gefundeerd, merk je daar heel weinig van boven dan in de tuin bijvoorbeeld. Dat die heel erg droog is, dat is ook vervelend. Maar er zijn ook best wel wat gebieden waar de ondergrond niet alleen maar uit zand bestaat. Zand is stevig, als het droog wordt blijft het stevig. Maar in de grond kan ook klei of veen aanwezig zijn. En als dat droog valt, als dat droger wordt, dan gaat het een beetje inzakken, gaat inklinken. En als daar je woning op rust, op zo'n kleilaag bijvoorbeeld... die dan een beetje gaat zakken, ja, dan zakt alles wat er bovenop staat zakt ook mee. Dus een woning of een weg of leidingen. En dat zijn ook heel veel woningen in Nederland die dat risico lopen. En wat gebeurt er dan? Dan verzakt het. Dan kan een huis ook verzakken, ja. En dan het lastige is dat het vaak... dan zien we dat aan de ene kant van de woning wel klei of veen aanwezig is... en de andere kant niet, waardoor een huis scheef gaat zakken. En als het helemaal scheef gaat zakken, dan komt er spanning in de muur... en zie je op een gegeven moment wat scheuren in de muur... en die worden dan groter, ja, totdat het ook echt... misschien constructief ook echt kapot gaat. Gelukkig komt het vaak niet zo ver... maar de scheurvorming in woningen, dat zien we zeker afgelopen jaren enorm veel toenemen. Vooral in het oosten en het zuiden van het land. Want de AFM, Autoriteit Financiële Markten, waarschuwde al. Te veel huizenkopers staan hier niet bij stil. Die staan niet stil bij dit soort risico's of het risico van funderingsschade. Toch is het zo dat je zelf verantwoordelijk bent. Dus je kan daardoor ontzettend in de financiële problemen komen. Ja, klopt. Dat is ook het lastige, want het is best wel ingewikkelde materie. Ik noemde net iets over klei- en veenlagen. Je moet het maar weten. Ja, je weet het misschien per regio ongeveer hoe Nederland is verdeeld, maar hoe het nou precies zit in bepaalde stukken van de stad. Nee, dat is het lastige is, want in steden meer in het westen, in het noorden, daar is weer een hele andere vorm van schade. Namelijk houten pauwfunderingen die droog kunnen vallen. Nou, moet je ook maar weten dat daar kan spelen. Dus dan kan droogte juist zorgen voor schade aan de fundering. Ja, exact. Ja. En de ene woning is weer anders dan de andere woning. Dus als bewoner moet je er ook maar in kunnen verdiepen. In je fundering en in het grondwater. En het is wel nodig, want je bent er inderdaad helemaal zelf verantwoordelijk voor. Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Want je hebt natuurlijk geen controle over het weer. Het kan heel veel regelen. Dan loopt je kelder onder of heel droog zijn. Komen die palen in de fundering vrij te staan? Wat zou een goede manier zijn om daarmee om te gaan? Ja, ik denk het belangrijkste is inderdaad bij als je een woning koopt... om goed wel te verdiepen en het hemd van het lijf vragen. Makelaar echt hemd van het lijf vragen. Hoe zit het met de fundering? Wat voor fundering? Wat voor ondergrond? Is er onderzoek naar gedaan? Wat weten we van de grondwaterstanden? Heeft de gemeente misschien metingen? Kunnen we dat bekijken? Ik denk logische vragen stellen over wat voor fundering zit eronder en wat is het risico op schade. Daar begint het mee. Maar klimaatverandering zorgt ervoor dat die extremen groter worden. Meer nattere periodes en drogere periodes. Wordt dit probleem dan ook groter? Moeten we steeds meer rekening gaan houden met die extremen? Ja. Ja, zeker. Nou is het wel bij funderingsschade. Dat is een beetje een geniepig probleem, zeg ik altijd. Een sluipmoordenaar wordt ook wel gezegd. Zeker bij die paal is het zo dat als een houten paalfundering 1 jaar droog staat, is hij niet meteen stuk. Maar als het 3 jaar achter elkaar gebeurt, dan wordt zo'n paal wel zwakker. En zeker als het na 10 jaar lang droge zomers op een gegeven moment al die jaren een keertje droog heeft gestaan, dan kan het zomaar zijn dat zo'n houten paalfundering helemaal is aangetast. En dat je denkt dat je een fundering onder je woning hebt, maar helemaal niet hebt na al die jaren. En daar merk je helemaal niks van, boven Hoe de grond. Hoe ziet het er dan uit, onder de grond? Ja, als je daar wat we doen is dan funderingsonderzoek. Dan maken we een gat naast de woning van ongeveer 2 meter breed. En, bij 2 bij 1 meter breed. Tot aan de fundering ongeveer 2 of 3 meter diepte. Graaf helemaal weg. En dan zie je daar een muur lopen die je boven de grond ook ziet. Die loopt dan onder de grond ook door. En dan zie je daar een houten balk, als het een houten paalfundering is. En daaronder houten palen naar beneden. Nou, die graven we dan vrij. En normaal gesproken, als dat in goede staat is, dan zie je daar gewoon hout zoals we dat kennen, zoals een schuttingpaal bijvoorbeeld. Als die verrot is, dan soms zie je helemaal geen houten paal meer in. Dan zie je alleen maar een betonnen uitkeping waar vroeger hout zat. En dan, dat is heel extreem hoor, dan is hout weg. Vaker zien we dat dan schiet er een pinnetje in. En als het heel hard hout is, dan kom je zo'n pinnetje niet in het hout. Maar heel vaak is het zacht en dan schiet zo'n pinnetje helemaal die paal in. En dan weet je dat het een probleem, dat het niet goed zit. Het is prijzig, hè, dit onderzoek. Ja, het onderzoek, er is wel wat voor nodig, inderdaad. Want ook het onderzoek, dat kost zeker een paar duizend euro. Maar ja, de gevolgen zijn ook niet, die zijn ook flink. Ja. Dat kan ook tot 100.000 euro oplopen. Dat is echt wel flinke schade. Dus ja, het is wel kostbaar. Maar ik denk wel echt nodig om er op tijd bij te kunnen zijn. En het hoeft ook niet zo altijd zo heel erg uitgebreid. Het kan ook beginnen met een keer bij naar de gemeente. Kun je zelf doen naar de gemeente. Een archieftekening, een bouwtekening opvragen. Dus kijken wat voor fundering zit eronder. Als het een betonnen fundering is, dan heb je geen onderzoek nodig verder. En dan heb je ook een antwoord. Dus er zijn wel wat gelukkig wat gradaties in. Die extreme, die zie je natuurlijk niet alleen in de stad, ook in de natuur. Maarten Veldhuis van Waterschap Vallei en Veluwe houdt zich bezig met hoe water onze natuur beïnvloedt. Onze verslaggever Joris Kreugel loopt een stuk met hem mee en zoekt uit wat je nou zelf nog meer kan doen. De Veluwe begint hier. Ja, hier begint hij echt, hè? Een van de mooiste gebieden vind ik altijd van Nederland. Oosterbeek, vlakbij Arnhem. En we gaan het bos in. Ik ga jou meenemen naar een kabbelende beek, een sprengenbeek. En woldanseiken, die hier al 400 jaar staan. En wat ga je me laten zien? Nou, die woldanseiken die hebben het altijd goed gehad hier. Maar die hebben het nu heel moeilijk. En dat komt eigenlijk door wat we als mens het systeem, het watersysteem, grondwater aandoen. En vorig jaar was super nat, natste jaar ooit gemeten. Ja. We hebben 700 of 800 millimeter gehad, Joris, in 6 maanden tijd. Wat normaal in een heel jaar valt. Dat was de winter alleen al. Dus we zien hier grondwaterstanden, die zijn 2 meter hoger dan normaal. Nog nooit zo hoog gemeten hier zelf. We hebben het allemaal over droogte in de zomer. Maar dan denk je, het komt met bakken uit de lucht, maandenlang. En dan hebben we toch weer droogte, verdroging. Het zijn twee aspecten die lijken op elkaar. Ja. Droogte gebruik je vaak als je een heel droge zomer krijgt. En je hebt eigenlijk een neerslagtekort. Er is meer verdamping dan wat er valt en het grondwater zakt. Ja. Verdroging is iets wat we al heel lang doen. Dat is al decennia lang. Dat doen we met heel veel diepe sloten graven. Met heel veel water onttrekken. En dan gaat je grondwater omlaag, maar niet per se door omdat er minder neerslag valt, maar door wat we als mens het systeem dus aandoen. Het probleem is nu een beetje dat de verdroging, dat is al decennia, droogte, neerslagtekort, hete zomers, daar hebben we er 4 van gehad in 6 jaar tijd. En dat komt er overheen. Dat maakt het systeem nog labieler. Een mooi lesje wat ik hier krijg ondertussen, terwijl we naar de Wodanseiken onderweg zijn. Die zijn geschilderd door de Oosterbeekse schilders in 1850 al. En toen waren het al mega grote bomen. Dit is dus een sprengenbeek. Dat is. Het is een gegraven beek om water af te voeren naar watermolens om te laten draaien. Gegraven in de 16e, 17e, 18e eeuw. We hebben er 70 van op de Veluwe met 600 sprengkoppen. En sprengkoppen zijn eigenlijk de kraantjes van de beek. Die zijn gegraven in de flank van de Veluwe om water, grondwater af te tappen. Er stromen hier parallel een paar beken naast elkaar. En die zitten allemaal in het Hilsumsbeekdal. In hetzelfde systeem, zeg maar. Het is heel mooi schoon water ook, hè? Ja, heel mooi. Helder, maar het is ook schoon. Heel lekker. Gezuiverd door de bodem. Komt omhoog. Mineraalrijk, schoon. Je drinkt dit gewoon? Ja, lekker hè. Straks geen buikloop? Ik hoop het niet. Nee, maar dit is eigenlijk hetzelfde water wat Vitens die ook omhoog pompt. Dat zit dan wat dieper. Maar in principe op dezelfde manier gezuiverd door de bodem hier van de Veluwe. We lopen over een bruggetje. Ja, dit beekje brengt ons eigenlijk al ergens naartoe. Want deze stroomt langs de Wodanseiken. Bijna on-Nederlands is het, hè? Als je hier zo staat. Een bankje. We zijn midden in het bos in Oosterbeek. Hier ook hekwerk. Kwetsbaar natuurgebied. Geen toegang. En er staan hier hoeveel eiken? Nou, als je echt over die echt hele oude, dan denk ik dat we er nog een stuk of 6, 7 hier hebben. Op de boom zit mos. Ja. En ik ben een leek, maar als ik er naar kijk, dan denk ik dat gaat niet goed. En je ziet ze nu aftakelen. Ja, dat maakt je natuurlijk ook een beetje verdrietig. He, dus wat doen wij nou op de bodem en ons grondwatersysteem aan, waardoor we die bomen nu na 400 jaar zo moeilijk krijgen? Dode takken. Nou, dat klopt. En eiken hebben wel vaker doodhout in zich. Dat mag ook wel. Dat hoort bij een eik. Alleen hier gaat het wel heel snel. En hier vallen juist takken eraf die normaal hele bomen zijn. Hè? Dus ik hoop vooral dat wij met elkaar het bodem- en watersysteem weer vitaal en veerkrachtig kunnen maken. En dat deze bomen wel doorgaan de komende 400 jaar. Ik leef ook vanuit hoop. De hoop dat we kunnen veranderen met elkaar. En ik hoop dat mijn bijdrage kan helpen bij het veranderen van onszelf als mens, partijen, overheden, burgers, noem het maar op, bedrijven, om het anders te gaan doen. Anders handelen hoe we met ons water omgaan, onze bodem omgaan. We zitten dus een heel vol land. Dat is de werkelijkheid. We hebben een hele intensieve landbouw. Dus het is niet alleen maar natuurbeheer of natuurherstel. Het is ook de manier hoe we landbouw voeren. Het is hoe we bouwen. Maar geef dan eens een concreet voorbeeld. Wij bouwen overal waar wij willen eigenlijk. En het systeem, het watersysteem, moet ons maar volgen. Dus het grondwater trekken we helemaal omlaag en dan kunnen we ergens bouwen. Ook in de natste plekken in dit land. Dat is niet volhoudbaar. Wil je dat water en bodem sturend is, leidend voor de keuzes die je maakt, dan moet je dus eerst kijken naar wat het natuurlijke systeem is in potentie. Dus ga je op andere plekken waar het beter kan, ga je bouwen. Of boeren. Of je gaat anders boeren met nattere teelten. Dat is een zoektocht die we met elkaar hebben. Wat kan ik hier nou aan doen, bijvoorbeeld? Nou, laat ik even niet hier zeggen, maar even verderop waar we net vandaan komen, waar ik woon, in Oosterbeek. Ik heb mijn regenpijp afgezaagd en het water stroomt mij bij mij de tuin in. Op mijn dak valt 80 kuub water per jaar. Dat ging voorheen allemaal naar het riool. Dus je gaat hemelwater, schoon water zuiveren en het riool wordt overbelast. Dus je krijgt water op straat. Verdund rioolwater. Nou, dat is onzin. Dat water moet er bodem in. Dus als je nou van al die daken dat water langzaam de bodem in laat zakken, of via een regenton naar een wadi of een vijver, of noem het maar op, dan gaat het de bodem in, dan help je verdroging tegengaan. Het water belast niet het rioolwatersysteem. Ja, dat is twee keer winnen. Win is win. Het is toch leuk om te doen ook? Oh, dat is zo leuk, man. En je krijgt meer leven in je tuin. Maar je moest kijken wat voor vogeltjes erop afkomen. Amfibieën, van die mooie salamanders en kikkertjes en noem maar op. Sommige mensen hebben natuurlijk helemaal geen tuin. Wat doe je dan? Dan moet je misschien met de woningbouwvereniging in conclave. Waar gaat al dat water van ons dak heen? Want als we het niet gaan doen, wat dan? Dan blijven die bomen hier het moeilijk hebben. Dan blijven we op een minder duurzame manier misschien voedsel maken met elkaar. Dan blijven we bouwen op plekken waar het misschien niet kan. Waar mensen over 50 jaar helemaal niet meer kunnen wonen. Ja, is dat wat we willen? Je luistert naar De Stand van het Water, een speciale uitzending over de waterkwaliteit in Nederland. Bij mij te gast boer Gerrit Lammers en hydroloog Maarten Kuiper. De boeren werden genoemd, maar ook het afzagen van de regenpijp, Maarten. Ja, nou, meestal is dat een hartstikke goed advies. Wat Maarten, andere Maarten ook zegt. Ja, het is wel leuk, Maarten. Maar het water, dat willen we, het wordt schaarser, dus laten we het goed gebruiken. En op heel veel locaties zou ik zeker de bodem in laten gaan. Maar er zijn ook wel een paar locaties waar ik een beetje mee zou oppassen. Want er zijn ook locaties waarbij de grondwaterstand hoog is. Zeker nu, nu dat het zo nat is. En bij oude woningen zou ik dat niet meteen naast mijn woning doen. Dus liever dan achter in de tuin of inderdaad naar een wadi. Dat zijn gewoon een verlaging en dat het dan in de slootjes wat langer blijft zitten. Maar wel oppassen om dat direct naast de woning te doen. Zou het iets voor jou zijn, Gerrit? Nou ja, boeren zijn niet het probleem. Ik denk dat de boeren de oplossing zijn. Want wij beheren namelijk het filter nul. Hè? Wij zorgen ervoor dat het water komt op onze landerijen terecht, het regenwater. Wij houden zelf zoveel mogelijk water vast. En door de bodem bij ons wordt het water gefilterd en kan iedereen het schoon drinkwater van krijgen. Dus wij beheren gewoon het filter nul. Wij hebben er helemaal geen belang bij om de bodem te vervuilen of middelen te gebruiken wat slecht is voor het grondwater. Nogmaals, de boeren zijn niet het probleem, wij zijn de oplossing. Maar bij ons kun je namelijk het water kwijt. In de stad kun je het water niet kwijt. Bij ons op het platteland kun je sloten graven, of er liggen sloten. Je kunt het water infiltreren in de grond. Daar ligt de oplossing en niet het probleem. Dat wil ik toch wel graag even gezegd hebben. Dan is dat toch nog maar even gezegd, inderdaad. Dat wil ik toch graag even gezegd hebben, ja. Maar er zijn er nog meer dingen die je zou kunnen doen. Je denkt, regenpijpen afzagen kan. Let even op hoe je woont. Zijn er nog meer van dat soort tips? Nou, het zou wel mooi zijn als je het water ook weer kunt gebruiken. Dus niet voor iedere woning weggelegd. Bijvoorbeeld als je het in een tank zou kunnen opslaan of in de kruipruimte. Dat is toch, ja, ik gebruik het niet. Dus voor mij, bij mijn woning, eigen woning, loze ruimte. Ik vind het wel een mooie plek om daar water ook op te slaan. Verder een betonnen constructie. Je moet even wennen aan dat idee misschien. Ja, ik moet het vaak mijn buren ook wel uitleggen dat echt geen kwaad kan. Dat niet zo prettig klinken. Nee, en het is ook wel, als het hele jaar door water staat, is het ook wel ook dat weer even oppassen. Er zit altijd een keerzijde aan. Maar dat zou ik wel een goed idee vinden. Als het daar tijdelijk even geborgen kan worden om het dan op te slaan. En dan de murrenplaag onder het huis. Bij ons thuis hadden we een keer een lekkage en water in de kruipruimte. Ja, dat wisten we toen nog niet, maar het barstte van de muggen bij ons in neus. En wat bleek nou? Er stond 10 centimeter water in de kruipruimte. En dat was een mooie plaat voor muggen. Dus elk nadeel is een voordeel, maar ook elk voordeel is een nadeel. Ja. Hè? Ja, blijven nadenken inderdaad. Er zijn zeker, en ook bij oude bebouwing wil je het helemaal niet, want dan kan het de woning intrekken omhoog de muren schimmels in. En dan kun je er last van hebben. Ja, hè? Dus dat is ook daar erg oppassen. Echt blijven nadenken. Maar bij heel veel nieuwbouwwoningen, bijvoorbeeld in het westen van het land, zijn heel veel nieuwbouwwoningen waar het nu al water in de kruipruimte staat gedurende vele maanden. En we hebben dat eigenlijk helemaal niet door. Want je komt er normaal helemaal niet. En dat levert dus helemaal geen problemen op voor die locaties. Dus dan zou ik zeggen, best wel een goed idee om het dan wat vaker bedoeld ook daar zo heen te brengen en op te slaan. Zodat je het ook kunt gebruiken in de zomer. Maar het is altijd oppassen. Belangrijk om rekening mee te houden als je wil verhuizen. Dank Maarten Kuiper, hydroloog en grondwaterspecialist. En natuurlijk boer Gerrit Lammers, die samenwerkt met drinkwaterbedrijf Vitens om dat voldoende grondwater te borgen. Dank. Ja, niet alleen met Vitens, maar ook met de gemeente Wierden, provincie Overijssel, waterschap, LTO. Het is een hele brede samenwerking. Ik heb het genoteerd. Dank je wel. De stand van het water. Meerte van der Drift. In deze speciale uitzending maken we de balans op. Klimaatverandering zorgt voor meer extremere regenval, maar ook extremere droogte. Zijn we daarop voorbereid? Remco Bosma, Dijkgraaf Hoog, Heemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dat is in de provincie Noord-Holland, hè? Dat is het noordelijke gedeelte van de provincie Noord-Holland. Boven het Noordzeekanaal en Texel. Mooi, goedenavond. Goedenavond. Begin van het jaar was een spannend begin. Hoogste waterstand in 100 jaar. Hoogwater in Markermeer, IJsselmeer. Ja, dat klopt. Wel Rijkswater, maar inderdaad. Wij hadden voor onze dijken een behoorlijke hoeveelheid water liggen. Andere kant, we hebben daar op zich geen last van gehad. Want hoe zie je die steeds groter wordende extreme? Nou ja, eigenlijk merk je dat in de regenreeks. Wij hanteren veel voor planvorming en voor berekeningen van ons watersysteem een regenreeks. En je merkt gewoon dat daar grotere buien in komen. Dus een bui met een hogere intensiteit in een kortere tijd. Maar ook langere periodes van droogte. En dat zijn die extreme. En daar houden wij rekening mee. En wat brengt dat voor uitdagingen of risico's met zich mee? Nou ja, als er een grotere bui valt, dus een bui met veel millimeters water in een korte tijd, dan moet je veel wegpompen. En waar wij voorheen in de schermen boezem, dat is een van de grootste schermen. Oh, kijk, een kaart. Een kaart, ja, ik weet wel radio's, maar probeer hem toch even te beschrijven. Een geplastificeerde kaart hou je omhoog. Ja, Als wij van noord naar zuid in Noord-Holland gaan boven het Noordzeekanaal, dan hebben wij eigenlijk de schermen boezem. En daar zitten eigenlijk nog twee uitlopers richting Monnikendam en Hoorn. Dat hoort er ook nog bij. En vroeger konden wij voorstaan aan de noordkant bij Den Helder met een gemaal en bij het Zaangemaal in het zuiden. Maar we hebben in 2016 een gemaal onder Hoorn neergezet en een gemaal bij Monnikendam in 2023. Dus we hebben extra geïnvesteerd in gemaalcapaciteit. En het gemaal in 2023, wat in Monnikendam kwam, werd vol op kracht gezet nog voor de officiële opening. Ja. En ik denk dat dat wel iets is. Waterschappen die investeren blijven aan de bal. Maar je merkt wel dat de investeringen die je doet minder lang mee kunnen gaan. Een interessant moment om dijkgraaf te zijn. Ja, dat is het zeer zeker. Als je dit meemaakt, is dit echt heel anders dan als je dit 20 jaar geleden had gedaan? Ik denk dat waterschappen altijd wel kijken naar de lange termijn. En dat ze altijd wel bezig zijn om het watersysteem te optimaliseren. Maar dat de belangstelling voor water, het komt wel dichterbij dat het echt aan de grenzen zit en dat we op een nieuwe manier moeten kijken. Ja, dat we een beetje moeten billen knijpen als we die waterstanden zien. Nou, kijk, ik denk dat je wel af en toe wateroverlast ervaart, maar de veiligheid is afgelopen jaren gewoon niet in het geding geweest. Nee, dus die risico's kunnen we goed aan nu, afgelopen jaren en in de toekomst? Ja, uiteraard kunnen we dat ook aan. Dat neemt niet weg dat we gewoon moeten blijven investeren. En dat je wel merkt dat op de huidige manier zoals het organiseren water maar heel weinig plek krijgt. Hè. Ook in de vorige sprekers die hadden het erover dat er water en bodem sturen moet worden. Je kan niet water wegdwingen en denken dat altijd goed gaat. Je moet water meer ruimte geven. Maar je ziet nu ook met heel veel nieuwe woningbouw die gepland is. Ja, de hoogste mooiste locaties zijn vergeven. Dus je komt op locaties. Inmiddels, ja, met een bebouwd Nederland. Dus je krijgt dat je naar minder goede locaties gaat. En ja, dan moet je dus ook je aanpassen. En ja, wat we nu doen is zijn ook meterkasten onder NAP neerzetten. En daar zit ook het Ziggo-boxje in of het KPN-boxje. En ja, alles zit op internet. Maar als het kastje uitvalt, dan kun je ook niet meer communiceren. Dus je ziet, we zijn kwetsbaarder geworden. Ja. En we moeten eigenlijk leren dat we heel veel kunnen aan de preventiekant, maar moeten ook weerbaarder zijn. En ja, die weerbaar is vooral nodig wanneer we overlast ervaren. Het gevaar zal wel meevallen, maar overlast niet uitsluiten. Maarten Ouboter van Waterschap Amstel Gooi en Vecht, die trok aan de bel in onze uitzending van 5 dagen hier op NPO Radio 1. Maak jij je zorgen, Maarten? Ja, absoluut. Het is urgent dat we de handen ineenslaan. Daar zijn we dan misschien sterk in. Daar hebben we een bepaalde traditie. Zeker in het waterbeheer blijkt dat de samenwerking gewoon echt wel geolied loopt. Absoluut. Maar het waterbeheer alleen kan het niet meer aan. We hebben de samenleving nodig. En de samenleving gaat hier meer van merken. Dit is het buurwaterschap, als ik het zo kan zeggen. Waterbeheer kan het niet meer alleen aan. Hoe luister je daarnaar, Remco? Ja, ik sluit me helemaal bij zijn woorden aan. Kijk, wij kunnen natuurlijk van tevoren heel goed berekenen wat wij gezien de klimaatverandering nodig hebben aan gemalen. Maar uiteindelijk, je kan wel water weg willen pompen. Maar als het water op het maaiveld staat, dan moet het toch eerst door de bodem heen zakken. Dus uiteindelijk, je kunt niet alles met techniek. En we bouwen ja toch op het laagste punt. Dus als die locatiekeuze vaststaat dat je daar is, moet je ook wat in de infrastructuur doen. Uiterwaarde wordt ook gebouwd. Nou ja, daar. Kijk, uiterwaarde is buitendijks gebied. Daar zijn wij als waterschap, is dat voor onze voordeur, maar niet waar wij eigenlijk voor verantwoordelijk zijn. Maar ik denk dat dat geen slimme keuzes zijn. Je merkt nu ook in het IJsselmeer. We hebben natuurlijk met de jaarwisseling daar behoorlijk hoge waterstanden gehad. Je merkt dat er noordwestelijke wind was. Vanuit de Noordzee werd er water opgestuurd tegen de afsluitdijk op de Waddenzee. En normaal gesproken is het rivierwater wat via de IJssel naar het IJsselmeer gaat, kan onder vrij verval wegstromen. Ja, en daar ging het natuurlijk mis als die winter is, want dan wordt het water opgestuurd tegen de verkeerde kant op geduwd eigenlijk. Precies. Dan kan het niet weglopen. Precies, en dan kan het niet weg. En we hebben vier keer niet eens een extreme rivierafvoer gehad, maar wel in combinatie met die wind en een heel erg nat jaar. Dus het water kon niet weg. En dan zie je dat de situatie voordoet dat die zich maar eens in de 100 jaar voordoet. Ja. En dan krijg je dus in de gebieden die buitendijks waren gewoon echt problemen. Er heeft daar ook gewoon water op straat gestaan, zandzakken voor de deur. Maar mensen waren er wel van bewust dat ze buitendijks woonden, maar hadden dat nooit zo ingeschat. Nee, dat zal vaker voorkomen. Bas Kolen, wetenschappelijk directeur van het kennisbureau HKV, moet ik zeggen, onderzoeker aan de TU Delft en medeoprichter van overstromik.nl. Die meterkast op de eerste verdieping, moest ik toch wel even aan jou denken. Ja, maar ik denk dat het goed is dat mensen bewust zijn van wat er kan gebeuren. Want meer dan de helft van de Nederlanders woont in een gebied dat kan overstromen. Hoe goed weten we wat je dan moet doen, mocht dat gebeuren? Nou, en dat doen we natuurlijk ook al heel erg lang. Hè? Dat gaat heel erg goed. Dat wonen, Dat wonen. Dus er zijn altijd risico's. En het is ontzettend lastig om eigenlijk daar mensen bewust, of om daar mensen bewust van te maken en ook dan vervolgens tot handelen aan te zetten, omdat wij het ook natuurlijk ontzettend goed doen met elkaar. De laatste dijkdoorbraak is uit 1953, de overstromingen in Zeeland. Daarna hebben we heel veel gedaan aan onze bescherming. En als je echt naar de risico's kijkt, dus de kans dat het kan gebeuren en de gevolgen, dan is het nog nooit zo veilig geweest als nu. En het wordt alleen nog maar veiliger omdat we tot 2050 onze waterkeringen blijven beschermen, ondanks alle klimaatverandering. Maar we beseffen ook dat het mis kan gaan. En dan is de vraag, wat ga je dan doen? En dan is het goed om te weten van wat verstandige handelingen zijn. Weten we dat? Nou, ik denk sommige mensen wel, sommige mensen niet. Wat zou je kunnen doen om je voor te bereiden? Nou, kijk, als het voorbereiden dan in termen van als er een overstroming dreigt, hè, bij een stormvloed of hoge rivieren afvoeren. Het belangrijkste is om te weten waar je woont. Hè, hoe hoog komt het water in mijn huis, in mijn woning? Welk risico loop ik? Ja, en welke kant kan ik op? Het is natuurlijk aantrekkelijk om te zeggen van, nou, ik moet zo snel mogelijk wegwezen. Evacueren noemen we dat. Maar dat is alleen maar handig als je het ook daadwerkelijk haalt. En zeker als je bijvoorbeeld uit Noord-Holland moet en je moet een flink eind rijden of in het rivierengebied en je wordt onderweg overvallen door het water, dat is eigenlijk de slechtst denkbare plek waar je kan zitten. En dan is het beter om thuis te blijven of een vluchtplek in de buurt te zoeken, hoog en droog, met wat middelen om te overleven, om toch daar een week dan het uit te zitten. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen dat weten om de goede keuze te maken als ze gaan evacueren. En daar zullen de waterschappen en de veiligheidsregio's uiteraard bij adviseren. Maar ik denk dat het heel goed is dat mensen ook daarover zelf nadenken. Mensen die zelf nadenken, hoe zie je dat? Nou ja, ik denk dat wij ze wel verwend hebben. Met 70 jaar lang geen enkel probleem. Maar je ziet wel het klimaat verandert. En toch misschien even een historisch perspectief zetten. Kijk, voor 1916 hadden wij in Waterland de ramp. Dat was met het Zuiderzeegebied. Toen is de afsluitdijk gekomen. 1953, zoals al werd gezegd, ook in het Zuidwestdelta. Maar in 97, of tenminste in 93 en 95, hadden we via het achterland, de rivieren. Ja. Dus eerst was de zee. Toen was het achterland met het zoete water uit rivieren. En we zien nu eigenlijk met de klimaatverandering dat het van boven komt. Dus het verandert wel ook hoe je omgaat met wateroverlast en risico's. En dat betekent ook dat je in wat hoger Nederland woont, waar je echt 20 meter boven NAP zit, uiteindelijk ook een probleem kan hebben. En ik denk dat we dat goed moeten realiseren. Het is niet alleen het probleem van laag Nederland. En wat er ook mee samenhangt, dat als je extreme krijgt met heel veel buien, maar je hebt ook langere periodes met droogte. Ook dat is een uitdaging. Zoet water wordt schaars, maar ook het verdrogen van dijklichamen is een risico. Dus ook dat betekent voor ons dat wij continu waakzaam moeten zijn. Marianne van Leeuwen, aan de telefoon. Jij hebt besloten om te verhuizen omdat je je zorgen maakt over dat hoge water. Goedenavond. Hallo. Niks, niet alleen een probleem van laag Nederland, zeggen de heren hier. Nee, dat klopt. En daar ben ik me wel van bewust, hoor. Ik hou me heel veel bezig met de klimaatverandering en de gevolgen zijn heel complex. En die zijn overal. Je woont in een prachtig houten dijkhuis in Durgerdam. Waarom heb je besloten om daar weg te gaan? Ja, aanvankelijk dachten we, nou, dat is wel een plek om oud te worden. Maar nu was het eigenlijk een geschikt moment om onze kinderen gingen uit huis en om te kijken van, is dat eigenlijk de beste plek? En er zijn tegenwoordig heel veel mogelijkheden om je te informeren over alle klimaatrisico's. En die leken mij groter in het gebied waar we nu wonen. Want wanneer begon dat idee een beetje te borrelen bij jou? Wanneer kwam dat gevoel van misschien zijn hier te veel klimaatrisico's? Nou, ik lees al ongeveer 10 jaar alles wat ik kan vinden over klimaatverandering. Dus ik hou alles heel erg bezig. Ik kijk, luister en lees ook heel veel over de effecten op bijvoorbeeld de huizenmarkt in andere landen. Of wat mensen meemaken die overstromingen meemaken. Dan ga je daar toch op den duur anders over nadenken. Dan zie je hoe ontwrichtend dat is. Want waar zit jouw zorg op dit moment over het wonen in Durgerdam? Nou, kijk, het is niet zo. Hè, mensen komen dan naar me toe en zeggen: oh, ben je echt bang voor het water? Nee, het is natuurlijk niet zo simpel als dat. Het is veel complexer. Het kan bijvoorbeeld ook een enorme economisch effect hebben op de huizen, de prijs van je huis. Je ziet nu al dat de AFM zegt: bij hypotheken moet er rekening gehouden worden met klimaatrisico's. Ja, dat gaat best een effect hebben op heel veel veel huizen die op ongunstige plaatsen staan. Wat zouden dat zijn, klimaatrisico's? Nou ja, bijvoorbeeld extreme regenvalwater, overlast, samenloop van omstandigheden zoals we die met kerst hadden. Ondergelopen kelders. We hebben in Durgedam ook nog te maken met inklinking van het achterland die heel hard gaat. Dus ja, er zijn allerhande klimaatrisico's te bedenken die effect kunnen hebben op de prijs van je huis. En wat je in andere gebieden ziet die heel kwetsbaar zijn, is dat verzekeraars zich uiteindelijk terugtrekken uit die gebieden. In de VS is dat al het geval, in Florida. In de UK werd dit weekend bekend dat een hele grote verzekeraar niet meer wil verzekeren die in overstromingsgevoelige gebieden staan. Dus ja, dat is wel bijvoorbeeld een beweging die ik zie gebeuren. Je huis is verkocht. Je hebt op tijd eieren voor je geld gekozen. Waar ga je nu naartoe? Naar een plek waar meer natuur is. Dat wilde ik heel graag, dus dat speelt ook mee. Maar een hogere plek ook, inderdaad. Ja. En je kan op, wat is het, Atlas Leefomgeving, kan je allerlei overleekaartjes bekijken. En dan kan je op allerlei klimaatrisico's kijken hoe zo'n plek scoort. En waar ik heen ga, scoorde heel goed. Ja, en je hebt dit nu besloten. Je gaat het doen. Je bent een klimaatverhuizer. En je zei al, mensen spreken me aan. Die zeggen, ben je nou echt bang voor het water? Wat voor reacties krijg je nog meer op dit besluit? Ja, mensen vinden vaak dat ik overdrijf, maar die hebben natuurlijk een heel andere kijk erop. Ik denk dat we in Nederland veel te weinig ermee bezig zijn. En als je er veel mee bezig bent, ja, dan ga je toch anders zien. Ik heb omdat ik hier in de uitzending zou komen, even de laatste 3 dagen van mijn social media geteld wat ik aan extreme overstromingen tegen ben gekomen. En ik kwam op 15 stuks die echt heel extreem zijn met heel veel doden. En honderdduizenden mensen die hun huis kwijt zijn. Dan zie je de risico's. Gelukkig hè, is dat bij ons een stuk beter. Maar dat opent wel je ogen voor de krachten waar we mee te maken hebben. Bij mij in de studio Bas Kolen, onder andere de maker van de website overstromik.nl. Hoe luister je naar klimaatverhuizer Marianne? Ja, hoe luister ik daarna? Jij zucht. Nee, ja, kijk, ik denk dat zij moet de keuze maken waar zij zich fijn bij voelt. Natuurlijk, en ik hoop dat ze dat heeft gedaan. Maar vanuit jouw expertise? Nou, kijk, ik denk dat een goed besef van wat de risico's zijn ontzettend belangrijk is. Dus als jij, er wordt ook heel veel, ja, toch wel doemscenario's gepredikt die die niet waar zijn. Bijvoorbeeld ook de relatie met huizenprijzen, ook in Limburg. Na een paar jaar is het effect niet meer merkbaar. Dat er een overstroming geweest is in het verleden. En dat komt vooral in Nederland, denk ik, omdat we het hier zo goed op orde hebben. En dat zal ook in de toekomst blijven. Wat niet wil zeggen dat het niet mis kan gaan. Maar de risico's die zijn ontzettend laag. En ergens anders zijn ook andere risico's. Bijvoorbeeld natuurbranden. Want wat Marianne noemt is het AFM waarschuwt ervoor. Voor die relatie met de huizenprijzen. Nou, het AFM, de financiële sector wordt als het ware wakker. Die zijn erachter gekomen dat ze klimaatrisico's... dat het bestaat? Dat het bestaat. Als die ook de risicoanalyses voor overstromingen zullen maken, zullen ze ook zien dat het risico omlaag gaat tot en met 2050, omdat we de waterkeringen versterken. Maar desondanks is het natuurlijk wel goed dat men daarnaar kijkt. Wat zijn de consequenties voor die financiële sector? Wat denk ik daar nog een extra aandachtspunt is dat we ook dat we op de goede manier naar de risico's kijken. En er zitten allerlei technische aannames nu in de risico-informatie, onder andere op de Atlas van de Leefomgeving, waar net aan werd gerefereerd, waarbij het risico te hoog is. Dus ik heb ook met banken hierover gesproken. Wordt te hoog ingeschat? Te hoog ingeschat. Okay. En die banken die zien dat ook en die maken zich daar ook zorgen over, omdat ze bang zijn dat het over 30 jaar dat we het als een soort woekerpolis zien, omdat we weten dat nu de risico's te hoog zijn. Wat niet wegneemt dat ze er niet zijn. Dus er zijn risico's en afhankelijk van hoe je daarnaar kijkt, kun je daar een keuze in maken. En dat is natuurlijk ieders goed recht. Ja, want ik zou zeggen, als je pleit voor bewustwording, nou, dan is dit een prachtig voorbeeld. Nou, ja, zeker. Maar als een gokbedrijf zo zou communiceren, zouden we dat niet oké vinden met elkaar. Dus ik denk dat het wel goed is dat we met elkaar op een goede manier kijken. Het is speculatief. Nou, het is niet speculatief. Ik denk dat de risico-informatie die nu wordt getoond, die is eigenlijk ontwikkeld om de keuzes te maken van hoe sterk maken we onze waterkeringen. Er worden allerlei keuzes in gemaakt over hoe je scenario's en kansen combineert. En voor de, als je dat voor de financiële sector gaat doen, zul je andere keuzes maken. We zijn daar bewust wat conservatief geweest. Dat doen we ook nu met water- en bodemsturend. Omdat dat ook waterkering of bescherming is eigenlijk het meest effectief en kosteneffectief als je het risico wil reduceren. Dus als je daar een conservatieve keuze in maakt, is dat niet zo erg. Want het is niet leuk en het klimaat verandert. Maar je moet oppassen dat je dus al dat soort conservatieve keuzes op elkaar gaat stapelen. Want uiteindelijk moeten we met elkaar ook het allemaal betalen. Want je zegt, als het een gokbedrijf was, hadden we het niet leuk gevonden. Waarom maak je die vergelijking? Omdat je dan uiteindelijk te veel betaalt daarvoor. Of dat jouw winstkans dus te hoog wordt voorgespiegeld. En hier is het de verlieskans. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar gewoon kijken naar de feitelijke risico's. Ook wat er kan gaan veranderen in de toekomst. En dan handelen. En weten dat we niet alles kunnen voorkomen. Dus we moeten ook nadenken over de gevolgen. Maar daar wel een zuivere analyse in maken. Marianne, je luistert mee. Wat heeft jou uiteindelijk over de streep getrokken om toch dit besluit te nemen? Je zegt, ik heb me 10 jaar hierin verdiept, ik heb me ingelezen. Wat heeft jou over de streep getrokken om dit te doen? Ja, kijk, wat er net wordt gezegd over de feitelijke risico's. Ik denk dat dat een onderschatting is van wat er allemaal aan de hand is. Sinds vorig jaar maart zien we een enorme versnelling in alle klimaatsystemen. In april hebben we al hitrecords gebroken in 220 gebieden. We zitten nu op 1,6 graden opwarming globaal. Voor midden mei verwachten we zelfs misschien de 2 graden aan te tikken. En klimaatwetenschappers zeggen al heel lang dat boven die 1,5 graad... dat was eigenlijk de absolute grens voor een veilige wereld. En boven die grens loop je het risico op non-lineaire veranderingen. En abrupte veranderingen. En dat wordt steeds niet meegenomen in al die scenario's. En ook hier word ik dan weer weggezet als iemand met doemscenario's. Ik denk dat het juist de tijd is dat we de scenario's heel erg serieus gaan nemen. Want er is heel wat aan de hand en het gaat steeds sneller. En dat betekent ook dat er onberekenbare dingen kunnen gaan gebeuren. Waar je ook op voorbereid moet zijn. Ik denk dat het toch dat we wakker moeten worden in Nederland en dat we nog wat naïef zijn als we denken dat we er heel makkelijk mee om kunnen gaan. Marianne van Leeuwen, dank je wel. Ik wens je een goede en veilige verhuizing. Tot 10 uur praat ik over de stand van het water. Hier in de studio onderzoeker Bas Kolen en dijkgraaf Remco Bosma. Marianne kiest ervoor om te verhuizen naar het oosten, een plek boven het NAP. Als we nou een soort toekomstscenario moeten schetsen, welke kant gaan? Is dit dan iets? Gaan we allemaal die kant op bewegen? Of ik zie allerlei dingen op jullie gezichten. Nou, misschien even toch. Kijk, dat het klimaat verandert, dat is een feit. Maar het waterschap waar ik dan nu dijkgraaf van ben, is al een 700 jaar in bedrijf. En we hebben iedere keer ons aangepast aan de verandering. We zijn ooit begonnen met, het ontwateren van Hoogveen. Totdat het inzakte. Toen hebben we dijkjes gemaakt. En vervolgens, nadat de dijkjes niet meer werkten, hebben we dijkjes verhoogd en daar een windmolen neergezet. En toen kwamen de stoommachines en uiteindelijk de dieselgemalen. En nu zijn we bezig met windmolens. En dan gaan we door en dan zitten we uiteindelijk in een soort van gigantische kom tussen dijken in. Precies, maar dat ook dat besef is gekomen dat we op een slatte bodem zitten. En wij balanceren tegenwoordig heel erg nauwkeurig dat het veen zo min mogelijk inklinkt. En ook daarmee zijn we bezig om, laten we zeggen, Nederland droog te houden. Maar wat je ook ziet is dat wij gewend zijn om heel erg ver vooruit te kijken. En we hadden het net even over de dijken. En het werd ook 2050 werd als getal genoemd. Moet ons realiseren dat we nu dijken beoordelen over hoe zij erbij behoren te liggen in 2050. Dus wij kijken al 25 jaar vooruit. Ja. En dan maken we al een inschatting waar moet die dijk voldoen. Dus we zijn echt al 25 jaar van tevoren bezig. En daar investeren we ook op. Ook we hebben in Nederland een deltacommissaris en een deltafonds. Dat is op dit moment Koverdaas. En 1 miljard per jaar wordt er gereserveerd en dan wel uitgekeerd aan klimaatadaptatie. En ook in 2018 is een pad programma, het Delta-programma Klimaatadaptatie. Waarbij we begonnen zijn om Nederland robuust te maken tegen klimaatverandering. Het gaat dan ook over hittestress, dus meer groen. in de stad. Ook tegels eruit. Hè. Ook riolen die infiltreren onder straten voor regenwater. Om dat terug te brengen. Maar allemaal ook, voorbeelden van... Ja, allemaal dingen die er eigenlijk stiekem allemaal gebeuren. Maar ook nou ja, op alle manieren aan te passen. Bijvoorbeeld, wij houden ook rekening met overstroming. We zijn nu al bezig om al onze meet- en regelapparatuur... voor het geval dat die al niet waterdicht is... om toch te verhuizen naar boven NAP. Dus ook dat gebeurt stilletjes aan. En risico... laten we zeggen, analyse van wat er gebeurt met klimaatverandering... behoort nu ook in de omgevingsvisie standaard meegenomen te worden. Dus ja, natuurlijk, we kunnen niet alles voorkomen... maar we zijn er wel al mee bezig. We kijken ver vooruit. En natuurlijk, als het extremer wordt, wordt het onbetaalbaar... om elk extreem te ondervangen. En vandaar dat wij ook naar denken in meerlaagse veiligheid. Dat betekent preventie, dus die dijken op hoogte brengen... maar ook zorgen dat je weerbaarder bent... Zelf weerbaarder bent. Maar ook een crisisorganisatie. En uiteindelijk ook, als er wat misgaat, gewoon heel snel herstel. Ja, Bas, wil je reageren? Nou, ik denk dat het ook goed is om even het kennisprogramma Zeespiegelstijging te noemen. Want dat kijkt eigenlijk nog verder vooruit. En daar is laatst is daar gekeken van hoe kunnen we nou... Is het houdbaar hè, van wat we in Nederland aan zeespiegelstijging kunnen verwachten? Er is tot het jaar 2200 gekeken met 5 meter zeespiegelstijging. Wat echt een bovengrens is. Dus ook als Antarctica gaat smelten. En dat blijkt dat we dat als we dat willen, kunnen we dat aan. Dat gaat niet pijnloos zijn. Hè, dus we kunnen onze waterkeringen ophogen. En dan kun je bijvoorbeeld kijken naar de Flevopolder. Waar we al in een diepe polder wonen. Hè. Om een beeld te vormen van hoe gaat dat dan zijn. En daar wonen ook een heleboel mensen gelukkig. Dat gaat wel veel ruimte vragen om die waterkeringen te beschermen. En de vraag is of dat de beste oplossing is. Hè. Dus er is ook gekeken naar zijn er verschillende alternatieven... hoe je Nederland kan beschermen. Hoe ga je dan om met de rivieren? En er is ook gekeken naar meebewegen. Meebewegen in de zin van moeten we dan gaan verhuizen? Hè. Dus naar Oost-Nederland... Maar dat is extreem duur en een soort sociaal experiment... als we dat 100 jaar willen gaan doen. Een soort van de rijken in het oosten... en iedereen die dat niet kan betalen blijft achter. Nou, dat is het gevaar wat het kan lopen. En het is ook ongeveer 100 keer duurder dan beschermen. Dus als we dan zo in de laatste minuten van deze stand van het water... De balans op moeten maken... welk scenario schetsen we dan? Wat is de stand van het water? Nou... dat er natuurlijk veel gaat veranderen. En de wereld zal er anders uit gaan zien. En dat zal zeker zo zijn. Dus het water zal ruimte vragen. Maar dat betekent niet dat we niet kunnen wonen in Laag-Nederland of in West-Nederland. En dat betekent... wordt het anders. Hè? Dus ik denk dat we daar positief naar moeten kijken. En ik ben mooi te zeggen hè, dat je zegt... we sleutelen aan het systeem. Ja. Maar dus bescherming, maar ook nadenken aan de gevolgen. Nou ja, en ik denk nog heel belangrijk is... er werd ook wel eerder deze uitzending gezegd... het water kan het niet alleen. Hè? Je gaat maar ergens een huis bouwen... en dan vindt dat er maar de ontwatering geregeld moet worden. Ik denk dat dat ook een goed punt is geweest van het kabinet. Die heeft in november 2022 gezegd waterbodemsturend. Dat waren eigenlijk geen nieuwe inzichten. Want dat was eigenlijk in 1998 al neergezegd... als lage benadering in de vierde nota waterhuishouding. Maar we moeten gewoon rekening houden hoe zit Nederland in elkaar. En je moet het water de ruimte geven. Dat kost inderdaad... wat dat andere functie daar ruimte voor geven. Maar als je kijkt nu naar de woningbouwprogramma's van de jongen... met een paar honderdduizend woningen... dan moeten we nog nadenken over hoe we dan, laten we zeggen... het water gaan ruimte geven. Nee, dat hoor je tegelijk integraal mee te nemen. En dat is wel nog een gevecht die op dit moment denk ik wel plaatsvindt in de politiek. Hoe neem je dat water bodemsturend? Als principe is wel omarmd, maar hoe geef je daadwerkelijk een plek... en ja. Dat het ook effect krijgt? Dat is wel belangrijk. Dat samenleven met dat water, dat zullen we dus moeten gaan doen. Dank aan jullie beiden. Bas Kolen van Waterkennisbureau HKV... en overstroming.nl dijkgraaf Remco Bosma... van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit was de speciale uitzending De Stand van het Water. Zometeen het nieuws van 10 uur. Daarna NOS Langs de Lijn met Jeroen Stekelenburg. Ik wens jullie een mooie avond. Dank. NPO Radio 1. Vroege Vogels brengt u het Eurovisie Vogelconcert. Ah, le chant du merle, c'est certainement mon chant préféré. Van de merel in de Europese hoofdstad naar de nachtegaal in de Hollandse duinen.